Djupyrbäckskojan. 24 mars 1900. 71 stockar i veckan, 14 stockar idag. 2 grader kallt. Nu är denna vecka gått till ända, så nu tackar jag riktigt Gud för att få en vilodag. Och tror jag att alla är belåtna nu med att få vila. Ty nu får vi verkligen slita ont med att få upp det timmer som nu ligger under den tvåne alnar djupa snön. Vi har nu både ätit och fodrat våra hästar för kvällen och går nu trygga och glada till nattens vila. Så skriver en skogsarbetare i sin dagbok vårvintern år 1900. Att tugga skog är ett hårt och slitsamt arbete, men samtidigt skapas en alldeles särskild gemenskap i det lag av skogsarbetare som i ett par månader delar samma koja mitt i skogen. Samtidigt kan det nog vara ganska kusligt att sitta långt ute i skogen i mörka natten och mitt i vintern. Kanske prasslar det, kanske vinden viner i kojans knutar. Kanske börjar fantasin spela och driver känslan av att inte vara alldeles ensam. Det finns många historier om hur skogsarbetarna upplever övernaturliga väsen. Främst skogsrået eller landrået som det ofta kallas här i övre Norrland. Det här är ett vittnesmål från Överkalix som kanske också utspelar sig före eller efter sekelskiftet 1900. Då vi uppe i kojorna har avslutat arbetet och har stökat från oss kvällsvarden där ute, har landrået börjat stöka där ute. Och så hade vi saker ute och kläder på väggen utanför. Och så började leta i och prassla i kläderna där ute. Och sedan så började stöka i kördonen och lägga av veden. Och kastade en stör och rev i kedjorna. Och så for det till stallet efter son. Och så kastade skålen i son. Och gick och stakade med stången, och det hördes att det knarrade i snön. Och så då hade det kommit upp så stökade där ute och satte något i knuten. Och då hade det stökat färdigt så hördes det att det rafsade ihop veden och det skulle ta med sig då det kom in. Och så hördes att det kom med steg mot dörren. Och så vände jag mig för att se då det skulle dra upp dörren, men det hördes inte något mer. Det är sannerligen lätt att tycka sig höra märkvärdiga saker där ute mitt i skogen. Staten har allt sedan avvittringen på 1860-talet varit den största skogsägaren i Kalix älvdal, idag genom statliga Sveaskog. Fram till 1930-talet har den ansvarige jägmästaren till uppgift att exploatera skogen kommersiellt för att ge kronan en rimlig avkastning. Skogen säljs på rot vid offentliga auktioner. Från 1930-talet sköter staten avverkningen i egen regi i allt större omfattning. Djupyrbäckskojan är en av de allra äldsta skogskojorna i området, bevarad tillsammans med ett stall. Det är ingen eldpallkoja eftersom det inte finns någon eldstad i mitten. Djupyrbäckskojan sägs ha monterat upp här någon gång på 1910- eller 20-talen. Modellen och inredningen är dock betydligt ålderdomliga än för övriga kojor, så kanske har en betydligt äldre historia än så. Denna äldre typ av skogsarbetarkoja tillverkas vid den här tiden av skogsarbetarna själva runt en primitiv ugn med skorsten som muras av lera och stenar direkt på platsen. Ett stycke från kojan uppförs vanligen ett avträde enkelt med några slanor mellan två träd. Platsen för kojan är noga utvald, inte långt ifrån där timret avläggs och är vid någon källa eller vattendrag. Skogsarbetarna kommer från nybyggen och andra gårdar i närområdet, men ofta ändå tillräckligt långt bort för att alltid behöva övernatta i skogen. Ibland kommer skogsarbetarna dock betydligt längre bort ifrån och får färdas i flera dagar innan de når fram till platsen där skogen ska avverkas. Under 1900-talet införs olika system med skattebefrielse för nybyggen på kronans mark i glesbygden, i något fall också kopplat till behovet av skogsarbete i kronoskogarna. Genom åren finns det lite olika förutsättningar och benämningar: skogstorp, odlingslägenheter, kolonat och kronotorp. Det har funnits flera dussin skogsarbetare och flottarkojor inom ett relativt begränsat geografiskt område väster om Kalix älv och norr om Jockfall. Arkeologiska inventeringar har på senare år visat på den stora förekomsten av lämningar. Ett antal kojor har också kunnat renoveras och bevaras för eftervärlden. Vid en inventering på 1920-talet finns det totalt över 500 skogsarbetarkojor, bara i Överkalix socken. Bege dig nu till Björkådammskojan. Den ligger alldeles in till vid vägen vid nedre ändan av Björkådammen. Och vägen tillbaka, den väg du ursprungligen kom, nu tillbaka i riktning österut, ungefär 2 kilometer. Kojan är ursprungligen uppförd 1923, men är senare flyttad.